Yosh 20-30-40 ishq deb yurak yonadi. Ishqqa eshik ochsam gar o't bo'lib kuyduradi. Yosh 20-30-40 ishq deb yurak yonadi. Ishqqa eshik ochsam gar o't bo'lib kuyduradi. Balki sevgi bu jannat. Shrapday, ostanasin o'pasan.